نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب, پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت کے لیے اللہ نے یہ جواب دیا کہ وہ پیغمبر جو قرآن کی نزول سے پہلے جو ہے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, اور ابھی وہی پیغمبر آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی باتیں جو ہے وہ پڑھ کے بیان کر رہا ہے, تو اس سے جو ہے بڑے بڑا جو ہے وہ معجزہ کیا ہوگا؟ اس پیغمبر کی صداقت اور حقانیت کے لیے اس سے بڑھ کر کون سی دلیل ہوگی؟ تو ابھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کفا باللہ کافی ہے خاص اللہ, بینی و بینکم میرے اور آپ کے درمیان شہیدن گواہ, کافی ہے خاص اللہ میرے اور آپ کے درمیان شہیدن گواہ. اگر آپ مجھے اللہ کا پیغمبر نہ کہے, اگر آپ لوگ جو ہے مجھے اللہ کا پیغمبر نہ سمجھے, اگر آپ لوگ میری نبوت اور رسالت کے منکر ہو, اگر تم لوگ جو ہے میری رسالت اور نبوت کے جو ہے حقانیت سے انکار کرتے ہو, تو اللہ میرے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ گواہ ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے پیغمبر کہا ہے. انک لمن المرسلین, آپ جو ہے کیا ہے میرے پیغمبروں میں سے, اور صرف پیغمبر نہیں, اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر سر مبارک پہ اللہ نے جو ہے کیا رکھ دیا, یعنی تاج رکھ دیا ختم نبوت کا. پیغمبر نہیں بلکہ کیا, یعنی پیغمبر خاتم النبیین, خاتم الرسل, خاتم الانبیاء, تمام انبیاء کرام کے بعد جو ہے وہ پیغمبر آیا, جس نے جو ہے وہ سلسلے رسالت کو جو ہے وہ منقطع کر دیا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد آئیں گے تو یاد رکھیے وہ دعوی نبوت اور دعوی رسالت لے کر جو ہے وہ نہیں آئیں گے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دے کہ یہ لوگوں مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو, نہیں, وہ صرف آئیں گے اس مقصد کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی پرچار اور نشر و اشاعت کی غرض و غایت سے وہ آئیں گے, کیونکہ جو وعدہ اللہ نے انبیاء کرام سے لیا تھا, جس کا تذکرہ آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کے اندر, آپ نے جو ہے اس کا تذکرہ پڑھا تھا کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کرام سے جو ہے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تم زندہ ہو اور آخری پیغمبر جو ہے وہ آ جائے, لَيُؤْمِنُنَّ, یعنی ضرور بضرور آپ ان کی بات کی تصدیق کرو گے. اس نے جو بات کر دی, آپ جو ہے ان کی بات کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے, اور اسی طرح جو ہے مسئلے کی نشر و اشاعت میں جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ مدد کریں گے. تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے جو ہے کیا کہا, اللہ کی اس بات کو جو ہے انہوں نے تسلیم کر دیا. بالکل اے اللہ, اللہ رب العزت فرماتے 81 نمبر آیت, 81 نمبر آیت سورہ آل عمران تیسرا پارہ, اللہ رب العزت فرماتے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کیجئے اس وقت کو جب وعدہ لیا تھا اللہ نے تمام پیغمبروں سے, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ, ضرور بضرور میں نے نوازا تم کو, مِّن كِتَابٍ, کتاب سے, وَحِكْمَتٍ, اور پیغمبری سے, میں نے آپ کو جو ہے کتاب بھی دیا, میں نے آپ کو پیغمبری بھی دی, ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ, پھر آ جائے آپ کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر, آخری پیغمبر مراد ہے, مصدق, جس کی نشانی کیا ہو, مصدق لما معکم, تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کا جو تمہارے پاس ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُ النَّبِي, ضرور بر ضرور آپ نے ان کی بات کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے. اور دوسری بات اللہ نے جو ہے جو وعدے کے طور پہ لی, وَلَتَنصُرُنَّهُ, اور ضرور بضرور تم اس پیغمبر کی نصرت کرو گے, مدد کرو گے, ان کے دین کی پرچار اور نشر و اشاعت کے بارے میں جو ہے تم ان کے ساتھ جو ہے مدد کرو گے. تو قال, کہا اللہ نے, اقررتم, آیا تم نے اقرار کر دیا, وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, اور آیا تمہیں آپ نے قبول کر دیا اس بات پر میرے وعدے کو. تو قالوا, تمام کے تمام انبیاء کرام نے کہا, اقررنا, ہم نے اقرار کر دیا. تو آخری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوگی تو ان کی بعثت جو ہے وہ نعرہ رسالت اور نعرہ نبوت کو جو ہے وہ بلند کر کے جو ہے وہ نہیں آئیں گے, بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا جو ہے ایک ممت بن کر جو ہے وہ آئیں گے، یعنی امداد کرنے والا جو ہے وہ آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتاب اس پہ اتری ہے، اس کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ آئیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ تم قرآن کے بجائے انجیل کو مانو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بجائے جو ہے میری سنت کو جو ہے اپنا لو۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں گے، وہ بھی اللہ کی کتاب قرآن و مجید کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کافی ہے خاص اللہ میرے اور آپ کے درمیان، کیا شہیدن گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے اللہ وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین پر، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ ہے اور زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، مجھ پہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے تو اس کتاب کے اندر تو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، میں بھی انسان، یہ پیغمبر بھی جو ہے وہ انسان، اسی طرح جو ہے جن کی طرف جو ہے ان کو بھیجا گیا وہ بھی انسان۔ تو کیا انسان کا علم جو ہے اس قدر ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں سے وہ باخبر ہو؟ تو جب یہ انسانیت کے بلبوتے پہ جو ہے آسمان اور زمین کی چھپے ہوئے باتوں سے جو ہے باخبر ہو سکتا ہے، تو تم بھی تو ان جیسے انسان اور عربی ہو، تم جو ہے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جو ہے کیوں نہیں جانتے؟ اور اس کتاب کے اندر تو وہ باتیں ہیں جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، تو یہ کس کی کتاب ہے، کس کا کلام ہے؟ یہ صرف اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کے یعنی بس میں نہیں ہے، یہ کسی انسان کے استطاعت اور طاقت سے باہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا جو ہے وہ ادراک کر سکے، یہ اللہ کی بات ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، بالباطل باطل پر، وکفروا باللہ اور انکار کر دیا انہوں نے باللہ اللہ کی وحدانیت سے، وکفروا باللہ انکار کر دیا اللہ سے یعنی اللہ کی وحدانیت سے یا اللہ کی کتاب سے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ، هم الخاسرون یہی ہے الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ اللہ رب العزت فرماتے والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، بالباطل باطل پر، قرآن کے مقابلے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ حق ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل، قرآن کو اللہ نے حق کہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، تو اس کے مقابل جو چیز پڑتی ہے وہ کیا ہے، باطل ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا باطل پر، باطل یعنی قرآن کے مقابل جو کتابیں پڑتی ہیں اس پہ ایمان لائے، یہود اور نصارہ کی بنی ہوئی اپنی طرف سے باتیں، اسی طرح جو ہے وہ کیا، غلط عقائد پر مبنی جو ہے وہ کتابیں، ان پہ ایمان لاتے، شیطانی بات ان پہ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، وکفروا باللہ اور انکار کر دیا اللہ کی کتاب سے، وکفروا باللہ وکفروا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے انکار کر، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ یہی ہے کیا، الخاسرون نقصان اٹھانے والے، جو اللہ کی کتاب سے تو انکار کر گئے اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو چیز ہے ان پہ انہوں نے اعتماد کر دیا، فلاں بزرگ کی کتاب، فلاں شیخ کی کتاب، فلاں جو ہے مولانا کی کتاب، اور وہ قرآن کے خلاف ہو، تو یاد رکھیے اس کی حیثیت جو ہے وہ قرآن کی حقیقت کے مقابلے میں کیا ہے، باطل، کہ قرآن کی بات کو جو ہے تم تسلیم نہ کرو، اس کی باتوں کو تم تسلیم کر جاؤ، فلاں صاحب نے لکھا ہے، فلاں صاحب نے لکھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام میزان ہے، اور میزان کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، ترازو، اس میں جو ہے وہ کیا چیز تولیں گے، اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنا ایمان، وہ اس ترازو کے اندر جو ہے وہ ڈالو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پورا ہے، تو اس پہ خوشی مناؤ، الحمدللہ کہو، اور اگر اس میں جو ہے کوئی کمی ہے تو پھر جو ہے وہ کیا کرو، اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کی جو ہے وہ جو کمی ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے قرآن سے، اسی طرح جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے آپ اون کتابوں کو جو ہے وہ کیا کریں گے، ان کی جانچ پٹک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں ایک عالم ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ کو کیا پتا چلے گا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اس کو قرآن کے ترازو میں ڈالو، کوئی کتاب ہے اس کو قرآن کے ترازو میں ڈالو، اگر قرآن پہ برابر ہوا تو ٹھیک، اگر برابر نہیں تو بس چھوڑ دو اس کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میری کوئی بات آپ کو پہنچ جائے اور وہ بات جو ہے قرآن اور سنت سے جو ہے وہ مخالف ہے تو اس کو دیوار پہ مارو, وہ میری بات نہیں ہو سکتی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تک میری کوئی ایسی بات جو ہے وہ پہنچ جائے جو قرآن اور سنت کے جو ہے وہ خلاف ہے تو اس کو نالی میں ڈال دو, میری بات نہیں ہو سکتی. تو جب اتنے بڑے بڑے جو ہے آئمہ کرام ان کی باتیں اگر قرآن اور سنت کے جو ہے وہ مخالف ہے تو ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا یہ معاملہ کیجئے, تو کیا اس کے بعد جو ہے اگر کوئی پیر آیا, کوئی مولوی آیا, کوئی مرشد آیا, کوئی منجور آیا, تو کیا اس کی بات اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو ہمارے پیر اور استاذ کے ناطے سے جو ہے اس کی ہر بات قرآن سے پہلے ہوگی؟ یہ تو ناانصافی ہوگی. تو اللہ رب العزت, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حجرات کے اندر 26ویں پارے کے اندر ایک سورت آ رہی ہے سورت الحجرات, اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور ان کے پیغمبر سے جو ہے آگے نہ بڑھو تو نہ خود بڑھو, اللہ سے اللہ کی کتاب پیغمبر اس کی سنت اس سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, نہ خود بڑھو نہ اوروں کو بڑھاؤ, اوروں کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو, اس کے پیچھے کر لگاؤ. ہم جو ہے وہ کیا ہے, فالور ہے, ہم جو ہے وہ کیا ہے یعنی فالور ہے, تابعداری کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب, اس آیت کریمہ کے اندر تخویف ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویستعجلونک بالعذاب, اور جلدی سے مانگتے ہیں یہ لوگ آپ سے بالعذاب عذاب کو, اور جلدی سے مانگتے ہیں یہ لوگ آپ سے بالعذاب عذاب کو, آپ کی بات کو نہیں مانتے, آپ پہ اتنی کتاب کو نہیں مانتے, آپ کی رسالت کو ہم نہیں مانتے, نہیں مانتے تو آپ ہم پہ جو ہے اللہ کا عذاب لائیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ, اگر نہ ہوتی وقت مقررہ وقت معین عذاب کے آنے کا, لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ, تو ضرور بضرور آ جاتی ان لوگوں پر العذاب, میری عذاب. عذاب کا اللہ نے اپنا ایک ٹائم مقرر کیا ہے, ٹائم فریم اللہ نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے, عذاب جو ہے اپنے ٹائم پہ آئے گا. اگر وہ وقت جو ہے اللہ نے مقرر نہ کیا ہوتا تو یہ لوگ آپ سے انکار, قرآن کی حقانیت سے انکار کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے جو ہے مستحق ٹھہر چکے, ان کی عذاب جو ہے وہ ڈن ہے, مگر ابھی جو ہے ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب اس لیے برپا نہیں کی جاتی کہ یہ لوگ جو ہے اللہ نے عذاب کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى, اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ولولا جاءہم, ولولا اگر نہ ہوتی اجل مسمى میعاد مقرر عذاب کی, لجاءہم العذاب, تو ضرور بضرور آ جاتی ان پہ عذاب. ولیاتینہم بغدتن, اور ضرور بضرور آ جائے گی ان پہ عذاب, بغدتن اچانک, وہم لا یشعرون, اور یہ نہیں سمجھیں گے, ان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ابھی عذاب سے جو ہم کس طرح نمٹ جائے, عذاب کے ساتھ جو ہے ہم کیا کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچانک میری عذاب جو ہے ان پہ آ جائے گی, وَلَرَأْتِيَنَّهُمْ بَغْدَتًا, ضرور بضرور آ جائے گی ان پہ میری عذاب, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, ان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہو کہ ابھی جو ہے اس عذاب سے جو ہے اپنے آپ کو کس طرح بچائے. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, جلدی کرتے ہیں, جلدی سے مانگتے ہیں یہ لوگ آپ سے عذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور یقیناً جہنم ضرور بضرور گھیرنے والا ہے کافروں کو, احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ يستعجلونك, جلدی سے مانگتے ہیں یہ لوگ آپ سے عذاب کو کہ نہیں مانتے آپ کی بات. پہلے يستعجلونك رسالت سے انکار پہ جو ہے عذاب کا مطالبہ تھا, يستعجلونك عذاب اس آیت کریمہ میں عذاب مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, یعنی قرآن کی حقانیت کے انکار سے, قرآن کی حقانیت کے انکار سے جو ہے یہ لوگوں نے انکار کر دیا, نہیں مانتے عذاب لاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے بھائی اگر دنیا کے اندر بج بھی گئے, دنیا کے اندر اگر منکر اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے بچ بھی گئے, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, یقیناً جہنم ضرور بضرور گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. یوم یغشاہم العذاب، اس دن یغشاہم العذاب کے چھپا لے گی ان کو عذاب، یوم اس دن یغشاہم العذاب کہ چھپا لے گی ان کو عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اوپر نیچے اللہ ان کو عذاب کے اندر جو ہے وہ کیا کر دے گا، عذاب جو ہے اس کے اندر اللہ ان کو چھپا لے گا، اوپر بھی عذاب ہوگا نیچے بھی عذاب ہوگا، اوپر نیچے جو ہے وہ سب کے سب جو ہیں یہ لوگ عذاب کے اندر جو ہے وہ کیا ہوں گے، عذاب کے اندر جو ہے اللہ ان کو جو ہے وہ مبتلا کر دے، نجات کی جو ہے ان کو کوئی سبیل کوئی راستہ جو ہے ان کو نظر نہیں آئے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے، آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ آراف کے اندر بھی آپ نے اسی مضمون کو جو ہے وہ پڑھا تھا، آیت نمبر 41 کے اندر، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اللہ رب العزت فرماتے ان کافروں کے لیے ہوگا جہنم مہاد، مہاد بچونا، آگ کا بنا جو ہے وہ بچونا ہو، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش اور ان کے اوپر جو ہے وہ چھت جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ بھی آگ کے ہوں گے، یعنی اوپر نیچے جو ہے یہ لوگ آگ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوں گے، گرفتار ہوں گے. وَيَقُولُ اور کہا جائے گا ان سے، ذُوقُوا چکھ لو، ماں سزا اس کی، کنتم تعملون کہتے تم عمل کرنے والے، چکھ لو، ایک ہے چکنا زبان سے، ایک ہے چکنا بدن سے، تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، زبان سے چکنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، بدن سے چکنا ہے. ذوقو چکھ لو، ماں سزا اس عمل کی، کنتم تعملون کہتے تم عمل کرنے والے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، یہاں سے اختتام سورت تک اللہ رب العزت نو شبہات کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے، وہ شیطانی وسواس، وہ نفسانی وسواس جو ابتلا کے راستے میں، جو بیان کے راستے میں شیطان انسان کے دل و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ رکاوٹ بنتی ہے، بیریئر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے سلسلے میں، تو نو شیطانی وسواس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ دفع فرما رہے. پہلا وسوسہ جو ہے وہ شیطان نے ڈالا، بس آپ نے مسئلے کو جو ہے وہ مان لیا، ابھی جو ہے اس کو دوسروں تک بیان کرنا، یہ جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے، دوسرے تک جو ہے اس کو بیان کرے گا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے، اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی سامنے کرنا چاہتے ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو، اپنا عقیدہ ٹھیک ہوا، آپ کا عمل جو ہے وہ ٹھیک ہوا، بس زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے گھر کے اندر محنت کرو، باقی جو ہے وہ چھوڑو، ہر کسی کا جو ہے وہ اپنا قبر ہے، اللہ جانے اور اپنے ان کے بندے جانے. تو پہلا جو ہے وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہاں پر جو ہے آپ کا جو ہے وہ گھر ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، یہ علاقہ ہے، علاقے کے اندر آپ کی جو ہے بڑی عزت ہے، بے سیناؤں کہ کوئی آپ کو یہاں سے ہجرت پہ مجبور نہ کر دے. پہلا شیطانی وسوسہ کہ کوئی آپ کو جو ہے اپنے علاقے سے بدر نہ کر دے، آپ کو کوئی جو ہے اپنے علاقے سے جو ہے وہ نکال نہ دے، یہاں پر اچھا علاقہ ہے، ایجوکیٹڈ جو ہے وہ لوگ ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز رکھنے والے ہیں، تو لہذا جو ہے کوئی آپ کو اس علاقے سے جو ہے وہ بدر نہ کر دے، آپ کو ضلع بدر نہ کر دے، آپ کو علاقہ بدر نہ کرے، آپ کو ملک بدر نہ کرے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس وسوسے کو دفع فرما رہے ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ آپ کو جو ہے اپنے علاقے سے بدر کیا جائے گا، اس مسئلے کو بیان نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، وہ لوگو، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، ان ارضی واسعہ، یقیناً میری زمین جو ہے کیا ہے، واسعتن فراخ ہے، واسعتن کشادہ ہے، فَإِيَّا فَاعْبُدُون پس میری ہی پرستش کرو. شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا کہ آپ کو جو ہے اپنے علاقے سے بدر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، ہجرت پہ مجبور کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، وہ لوگو جنہوں جو ایمان لا چکے ہو، جو ابتلا کو مان چکے ہو، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لا چکے ہو، تکالیف اور مصیبت کو جو ہے وہ تم مان چکے ہو کہ اس مسئلے میں جو ہے وہ کیا ہے، تکالیف اور مصیبت جو ہے وہ آئی، تو اللہ رب العزت فرماتے، ان ارضی واسعہ، یقیناً میری زمین جو ہے کیا ہے، واسعتن کشادہ ہے. آپ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا، ان ارض اللہ واسعہ فتوہا جلو فیہا، یقیناً اللہ کی زمین جو ہے وہ کیا ہے, کشادہ ہے. فَتُحَاجِرُ فِيهَا, اس کے اندر جو ہے تم نے ہجرت کر دی ہوتی. اسی طرح اپنے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. خاص اللہ کے اختیار میں مشرق ہے, خاص اللہ کے اختیار میں مغرب ہے. جس طرف تم اپنا چہرہ پھیر لو اسی طرف آپ کو اللہ کی رضا جو ہے تم کیا کرو گے, اس کو پالو گے. تو اللہ کی زمین جو ہے وہ کیا ہے, وہ کشادہ ہے. اللہ کی زمین جو ہے کیا, وسیع ہے. یہ نہیں وہ اردو والے جو ہے وہ فارسی والے جو ہے ایک محاورہ کرتے, ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس, کہ اللہ کی زمین جو ہے وہ تنگ نہیں ہے اور ملنگ جو ہے فقیر اس کے پاؤں جو ہے وہ شل نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ پشتوں والے بھی جو ہے وہ محاورہ کرتے ہیں, وہی کمل گلے وہلے دے نخبی ہو گلے نے دیوالے, کمل گلے ہوا ہو نخبی ہو گلے نے دیوالے. یہ جگہ جو ہے وہ چھوڑ کر کسی اور طرف جو ہے وہ چلے جاؤ. یاد رکھیے, ملک جو ہے وہ چھوڑ دو, علاقہ جو ہے وہ چھوڑ دو, شہر جو ہے وہ چھوڑ دو. اگر کوئی آپ کو اللہ کی کتاب بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تو علاقے کو چھوڑ دو, مگر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کو نہ چھوڑو. اللہ کی کتاب کے جو ہے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں. یعنی کہ شیطان نے کہا آپ کو علاقے سے نکال دے گا اور تم جو ہے جا کے جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ اور کہو اللہ یہ اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, تو یہ کام نہیں, اس میں کام نہیں چلے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے بندوں و لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, یقیناً میری زمین جو ہے وہ کیا ہے, کشادہ ہے, وسیع ہے. فَإِيَّا فَاعْبُدُون, بس صرف میری ہی جو ہے کیا کرو, عبادت کرو, میرے سامنے جھکو, میری نظر و نیاز دو, میرے در کا جو ہے وہ طواف کرو, میرے سامنے جو ہے وہ رکوع سجدہ کرو, مجھے جو ہے حاجت روا مشکل کشا جانو. شیطان نے دوسرا وسوسہ ڈالا, شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا, چھوڑو اس مسئلے کو, بھیسے نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ قتل نہ کر دے, کوئی آپ کو جو ہے وہ مار نہ دے. تم اس طرح کی مسئلے جو ہے وہ بیان کرتے ہو, کسی کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ نہیں کرتے, سیاسی ہے تو اس کو نہیں چھوڑتے, اگر کوئی مولوی جو ہے وہ غلطی کر جاتے اس کو معاف نہیں کرتے, اگر کوئی پیر جو ہے وہ غلطی کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتے, اگر کسی عوام الناس کے اندر جو ہے غلطی کو دیکھ لو فوراً بیان کرتے ہو, اگر ساتھیوں کے اندر کچھ نظر آ جائے فوراً کہہ دیتے ہو, کسی کے ساتھ جو ہے تم لحاظ نہیں کرتے تو کوئی جو ہے آپ کو مار ڈالے گا, کوئی آپ کو جو ہے وہ قتل کر دے گا, لہذا چھوڑ دے اس کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قتل سے کیا موت سے جو ہے کوئی بچ سکتا ہے؟ آپ نے مسئلے کو بیان کرنا چھوڑ دیا کہ ویسے نہ کوئی مجھے مار نہ ڈال لے, تو کیا موت سے جو ہے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان ذائقۃ الموت, چکھنے والا ہے موت کو, چکھنے والا ہے موت کی مزہ کو, ہر ایک جو ہے موت کے پیالے کو جو ہے اپنے لبوں کے ساتھ جو ہے ضرور بضرور لگائے گا, اس کو جو ہے یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پینا پڑے گا. دنیا کے اندر ایسی بھی اقوام موجود ہے جو اللہ کا جو ہے اس کے وجود کا بھی انکاری ہے, مگر زمین پر کوئی ایسی قوم جو ہے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اور نہ آپ نے سنی ہوگی ان کے بارے میں کہ جو موت کی حقیقت کے تسلیم کرنے سے انکاری ہو. موت جو ہے ایک ایسی تلخ حقیقت ہے اور صرف جو ہے ایک اللہ کی ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو زمین پر ہے یہ فانی, صرف ذات خداوندی باقی. اسی طرح آپ نے سورہ قصص کے اندر جو ہے آخر میں پڑھا تھا کل شئن حالکن الا وجہ, ہر چیز جو ہے ختم ہونے والی ہے, ذات خداوندی جو ہے وہ باقی ہوگی. موت تو برحق ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اور جو اللہ نے میعاد مقرر کی ہے لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, اس کے اندر جو ہے وہ کیا نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم ہو سکتی ہے, نہ وہ میعاد جو ہے پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں جو ہے جا سکتی ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر پڑھا تھا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, نہیں یہ مناسب کسی بھی نفس کے لیے کہ وہ مر جائے, ان کو موت آئے گی اللہ کے حکم سے. کتاب معجلہ, اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے, ایک وقت جو ہے مقرر کیا, ہر ایک آدمی کو موت اس کے مقرر وقت پہ آئے گی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر, لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو, لوگوں کو جو ہے برائی سے منع کرو, شرکیات سے بدعات سے رسومات سے منع کرو, فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ لَا يُقَرِّبُ أَجَلًا وَلَا يَدْفَعُ رِزْقًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے جو ہے وہ روکنا, نہ تو انسان کی میعاد کو جو ہے وہ پہلے کر سکتی ہے کہ انسان اپنی مدت سے جو ہے وہ پہلے مر جائے, ولا يدفع رزقا, اور نہ انسان کو یہ کام جو ہے وہ بھوکو مار دے گی. کہ آپ نے مسئلے کو بیان کر دیا تو آپ کے رزق کے اندر کمی آ جائے گی, اور اگر آپ نے مسئلہ بیان نہ کیا تو آپ کی جو ہے وہ کیا نعمتوں کے اندر تو مالا مال ہوگی, کبھی نہیں. جو رزق ہے وہ آپ کو پہنچتی رہے گی, اللہ نے جو آپ کے لیے میعاد مقرر کیا اجل, وہ جو ہے آپ اس تک پہنچ جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقت الموت, ہر انسان وہ چکھنے والا ہے الموت, موت کے مزے کو. ثم الینا ترجعون, پھر میری طرف جو ہے کیا ترجعون, تو لوٹ کے آؤ گے, حساب کتاب ہوگا. شیطان نے جو ہے وہ تیسرا وسوسہ ڈال دیا, تیسرا وسوسہ جو ہے وہ شیطان نے یہ ڈال دیا کہ یہاں پر جو ہے آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ گھر بنایا ہے, بڑے اس کے اندر آپ نے ٹائل جو ہے وہ یعنی لگائے ہیں, اسی طرح جو ہے آپ نے اوٹ کا جو ہے وہ لکڑی کا کام کر دیا ہے, اسی طرح جو ہے وہ باغیچہ ہے بڑی کوٹی ہے, اسی طرح جو ہے آپ نے خوبصورت جو ہے گھر تعمیر کیا ہے. اگر مسئلے کو بیان کرو گے تو پھر دوسری جگہ جا کر جو ہے آپ کو تو یہ گھر میسر نہیں ہوگا, تو کیا تم قناعت لگا کر جو ہے گزارا کرو گے, ٹینٹ میں جو ہے وہ گزارا کرو گے؟ شیطان نے سوچا کہ آپ سے جو ہے آپ کا یہ خوبصورت گھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, یہ چھوڑ کے چلے جاؤ پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دنیا میں آپ کو دوسرا گھر نہ ملا تو جنت میں تو ضرور آپ کو اس سے بہترین گھر سے نوازا جائے گا. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہے نا, وہاں پر آپ کو جو ہے اس سے بہترین گھر سے جو ہے وہ نوازا جائے گا. تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور عمل کی نیک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے, لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, ضرور بضرور جگہ دیں گے ہم ان کو, من الجنت جنت سے, غرفا بالا خانے, تجری من تحت الانہار, روانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اس میں, نعم اجر العاملین, کتنا اچھا ہے بدلہ العاملین, عمل کرنے والوں کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور عمل کی نیک, آمن ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر, اس مسئلے پہ ایمان لایا کہ جو بھی ہوگا اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے, توحید کے مسئلے کو جو ہے وہ نہیں, اس سے جو ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس میں کسی کے ساتھ جو ہے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے معامل الصالحات اور عمل کی نیک, نبی علیہ السلام کے طریقے پہ, کیونکہ دنیا میں ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو نیک سمجھتا ہے, اسی وجہ سے تو کرتا ہے, خواہ وہ یہودی ہے, خواہ وہ نصرانی ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, جو بھی ہے, ہر ایک اپنا عمل, ہر ایک عمل کرنے والا اپنے عمل کو جو ہے وہ نیک سمجھتا ہے. تو مبہم معنی جو ہے وہ نہیں چلے گی کہ عامل الصالحات عمل کی نیک, تو ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو نیک سمجھتا ہے. تو نیک عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے اندر فرماتے ہیں الصالحات من الاعمال ما سوا شرع, نیک عمل وہ ہے جو شریعت کے موافق ہو, اور شریعت کیا؟ اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کی سنت, تبھی جا کے جو ہے وہ نیک عمل ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے جو ایمان لایا عمل کی نیک, لنبوئنہم, ضرور بضرور جگہ دیں گے ہم ان کو, من الجنت جنت میں سے, غرفا, غرفا بالا خانے, اللہ رب العزت فرماتے ان کو جو ہے بنگلے نصیب ہوگے, محلات, غرفا محلات, ایک دوسرے کے اوپر تعمیر شدہ مکانات, یعنی کیا ہوں گے, بڑی بڑی جو ہے کوٹیاں ان کو ملے گی, غرفا بالا خانے. اور ایک دوسری جگہ جو ہے سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہ آپ کو پلانٹ جو ہے وہ آپ کو الاٹ کیا جائے اور آپ کو کہا جائے گھر بنانا آپ کا کام ہے, چلو ابھی جو ہے ٹھیکیدار سے جو ہے وہ کیا کچھ نہیں لڑو, اسی طرح جو ہے وہ انجینئر کے پاس جاؤ, اسی طرح جو ہے وہ کیا کر لو, اس کے پاس جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ کیا کر لو, نقشہ جو ہے وہ بناؤ, پھر جو ہے پی ڈی اے کے دفتر میں جو ہے وہ چکر لگاؤ. نہیں نہیں نہیں, وہاں پر اللہ رب العزت لفظ استعمال کر دے مبنیتن, پہلے سے بنے بنے بنے بنائے, آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں, کرش ختم ہوا, اسی طرح جو ہے وہ سیمنٹ کی کمی آ گئی, بوری کل اتنی کی تھی مہینے کے بعد اتنی کی ہو گئی, یہ کیا مسئلہ بن گیا؟ اسی طرح جو ہے وہ سریا جو ہے وہ کیا مہنگا پڑ گیا ہے, اسی طرح جو ہے وہ گیس نہیں ہے, اسی طرح بجلی نہیں ہے, لہذا جو ہے وہ سریا جو ہے وہ سٹاپ ہو چکا ہے. انہوں نے پروڈکشن جو ہے وہ کیا کر دی, سٹاپ کر دی. یہ ٹینشن نہیں ہو. وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے مبنیتن, پہلے سے جو ہے وہ تیار ہوگی, آپ کے آنے کی جو ہے وہ منتظر ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے تجری من تحت الانہار, روانہ ہوگی, جاری ہوگی ان کے نیچے سے جو ہے کیا الانہار نہریں. ان کے میں جو ہے گھر بھی ہوگا, کوٹی بھی ہوگی, کبھی کبھی کوٹی بھی ہوتی ہے مگر پھر بھی جو ہے وہ پانی کے لیے ٹینشن ہوتا ہے. پھر بھی جو ہے وہ کیا بڑا گھر جو ہے آپ نے تعمیر کیا, جب اس میں پانی نہیں ہوتا پھر بھی ٹینشن ہوتا ہے. کہتے ٹیوب ویل والوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, واپڈے والوں نے جو ہے وہ جمپر اور اسی طرح جو ہے وہ کیا تارے جو ہے وہ کاٹ دیے. تو گھر تو بڑا ہوگا, پانی نہیں ہوگا پھر بھی ٹینشن ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں نہیں نہیں, تجری میں تاج, جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹینشن لی اللہ کی کتاب کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تکایا, وہاں پر وہ ساری زندگی جو ہے وہ آرام ہی آرام سے گزارے گا. ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مسرات الدنیا مسرات الاخرہ, دنیا کی خوشیاں یہ آخرت کی جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے گی. وہ مسرات الدنیا مسرات الاخرہ, دنیا کی تنگیاں یہ آخرت کی جو ہے وہ کیا مسرتوں کا باعث بنے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے تجری من تحت الانہار, روانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہرے. نہرے کیا ہوگی؟ عموماً ہر جنتی کے جنت میں چار نہرے ہوگی. سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں آپ انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں, 26ویں پارے میں سورت آئے گی سورہ محمد آیت نمبر 15, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے چار نہریں پانی کی ہوگی, شہد کی ہوگی, شراب کی ہوگی اور دودھ کی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ نہریں جو ہے وہ ایکسٹرا ہوگی جو مقربین خداوندی کو جو ہے وہ ملے گی, جس میں جو ہے وہ کیا ہے آپ جو ہے وہ پڑھیں گے تسنیم اس کا نام ہے, زنجبیل ہوگا, اسی طرح سلسبیل ہوگا, یہ ایکسٹرا اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہوگی چشمے ہوں گے جو اللہ کے مقربین بندوں کو ان سے پلایا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالدین فیہا, کبھی جو ہے اچھا گھر بھی ہوتا ہے, اچھے ہوٹل میں جو ہے بندہ چلا جائے, ہاں بہت بڑا ہوٹل ہوتا ہے, اچھی جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے, بڑی خوبصورت ہوتی ہے, مگر وہ جو ہے کچھ دنوں کے لیے ہوگی, ہفتہ ہوگا, تین دن ہوں گے, مہینہ ہوگا, مگر اس کے بعد نکلنا ہوگا, یا خود نکلو گے جیب کو دیکھ کر, یا جو ہے کیا کرے گا وہاں پر تنگ ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے یہ لوگ اس میں, نہ خود نکلیں گے نہ اللہ ان کو نکالے گا. نعم اجر العاملین, ان کو یہ مقام کیوں ملا, کس وجہ سے جو ہے ان کو یہ مقام ملا؟ نعم اجر المتوسلین بذوات الفاضلہ, یہ جو ہے کیا تھے, صاحب زادہ تھے, پیر زادہ تھے, اسی طرح جو ہے یہ مخدوم تھے, یہ جو ہے وہ کیا تھے, یہ جو ہے سجادہ نشین تھے, یہ اولیاء کی اولاد میں تھے, یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں تھے, سید تھے. نہیں نہیں نہیں, اللہ رب العزت فرماتے نعم اجر العاملین, کتنا اچھا ہے, کتنی اچھی ہے مزدوری, مزدوری کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا ہے اجر, بدلہ العاملین, عمل کرنے والوں. اللہ رب العزت عمل کا تذکرہ فرمائے, قرآن میں 30 مرتبہ آپ اس جملے کے پڑھیں گے بما کنتم تعلمون, بما کنتم تعملون, عمل کی بات. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ کیا صاحب زادہ تھے اور پیر زادہ تھے. اگر ہو, ایک آدمی ہے اور قرآن اور سنت کا تابعدار بھی ہے, تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے, نورن علی نور بات. مگر صرف اس بات پہ اکتفا کرنا کہ میں تو سید زادہ ہوں اور اسی طرح میں تو پیر زادہ ہوں, یہ میرے نجات کے لیے کافی ہے, تو یاد رکھیے یہ عقیدہ تو یہود کا تھا. نحن ابناء اللہ واحباؤہ, سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم اللہ کے جو ہے وہ کیا ہے, چہیتے ہیں, یعنی اللہ کے دوست ہیں, کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. وہ عمل اور عقیدے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے, صرف اسی پہ اکتفا کیے تھے کہ ہم جو ہے انبیاء کی اولاد ہیں. آج بھی لوگ یہی ہے, ہم جو ہے انبیاء کرام اور اسی طرح جو ہے وہ اولیاء کرام کے جو ہے وہ کیا ہے اولاد, تو لہٰذا جو ہے وہ کیا ہے, ہم ان کے وسیلے سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ رب العزت عمل کا تذکرہ فرمایا نعم اجر العاملین, مزدوری کر دی بدلہ ملے گا. الذین وہ لوگ صبر, جنہوں نے صبر کی, وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے پروردگار پہ یتوکلون, انہوں نے بھروسہ کر دیا. الذین وہ لوگ, عمل کیا ہے تو عمل کو سنتے جائیے, الذین صبروا, وہ لوگ جو ڈٹ گئے اللہ کے دین پر, صبروا, ڈٹ گئے اللہ کے دین پر, جم گئے اللہ کے دین پر, صبر کے معنی الاستقامت فی الدین، دین پہ مضبوطی کے نام، دین پہ مضبوطی کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. دین پہ ڈٹ گئے، تکالیف اور مصیبتوں نے ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کیا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پہ یتوکلون، انہوں نے بھروسہ بھی کر دیا، اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ اپنے پروردگار پہ کر دیا. چوتھا وسوسہ، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، چوتھا وسوسہ شیطان نے یہاں ڈالا کہ یہاں پر تو آپ کی جو ہے بڑی اچھی دکانداری ہے، لوگ جو ہے آپ سے جو ہے وہ کیا سودا سلف خریدتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ معیشت کا جو تانگا ہے وہ جو ہے رواں دوا ہے. یا جو ہے یہاں پر آپ کی نوکری ہے، یہاں پر آپ کی فیکٹری ہے، یہاں پر آپ کا مارکیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک معیشت کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے. دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہونے کے بعد وہاں پر کیا کرو گے؟ کیا وہاں پر آپ کا دکان چل پائے گا؟ کیا وہاں پر تم کاروبار کر سکو گے؟ یہاں پر تو آپ کا جو ہے وہ اچھا سیٹ اپ ہے، تو لہذا کوئی جو ہے ویسے نہ ہو کہ آپ کے رزق کے اندر جو ہے کشادگی کے بجائے تنگی آنا جائے، آپ کا رزق جو ہے وہ خراب ہو جائے، کہاں سے پھر کھاؤ گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں تو دکان کی پڑی ہے، تمہیں تو جو ہے دفتر کی پڑی ہے، تمہیں تو اپنی جو ہے وہ نوکری کی پڑی ہے، تمہیں جو ہے اپنی فیکٹری کے بارے میں جو ہے تم میں جو ہے وہ پڑی ہے. ایسے لوگ، ایسے جاندار بھی ہے روئی زمین پر، نہ اس کی جس کی نہ فیکٹری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ دکان ہے، نہ جو ہے افسری ہے اور نہ ماتحتی ہے، اور ان کو اللہ ہر روزانہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے. رزق دینے والا تو اللہ ہے، رزق دینے والا تو مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَأَيِّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے زیادہ، مِّن دَابَّةٍ، جاداروں میں سے، لا تحمل رزقها، نہیں اٹھاتے، نہیں بار کرتے اپنے خوراک کو اپنی پشت پر، اپنی پیٹ پر. آپ نے دیکھا ہے کہیں کہ جنگل کے اندر جو ہے زیبرا، اسی طرح جو ہے وہ کیا دوسرا جو ہے وہ گدا، بھینس ہے، بیل ہے، وہ جو ہے کچھ کھایا اور کچھ گھاس کھانے کے بعد جو ہے اس کو اٹھا کر پیٹ پہ رکھ دیا. کسی نے سوال کر دیا کیوں؟ کیونکہ کل پتا نہیں بارش ہے کہ نہیں ہے، مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی، تو لہذا کل کا بندوبست کر رہا ہوں. یہ بندوبست انسانوں کے اندر ہے، ان کے اندر نہیں ہے. انہوں نے اپنی پیٹ کے اوپر، انسان تو ان کے پیٹ کے اوپر رکھتا ہے، گدے کے اوپر، اسی طرح گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر، مگر وہ خود تو نہیں رکھتے. انسان کوٹیشن ہوتی ہے ان کے فکر کی، مگر ان کو نہیں ہوتی. شیر جو ہے وہ روزانہ تقریباً 25 کلو کے قریب جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے، ایک شیر روزانہ. آپ میں سے کون ہے 25 کلو کھانے والا؟ مگر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسپتال بھی جانا پڑے گا، کہا تو لے گا مگر اسپتال بھی تیار ہوگی. انسان نہیں کہا سکتا 25 کلو گوشت یہ کافی، یعنی 35 کلو جو گوشت ہیں یہ کافی زیادہ ہے، اس کے برابر جو ہے ایک شیر اور شیرنی روزانہ جو ہے وہ کھاتی ہے. کھایا، کھانے کے بعد چھوڑ دیا، کل جو ہے دوبارہ لے گا اللہ. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو بھی رزق دیتا ہے. وما من دابت فی الارض الا للہ رزقها، زمین پہ کوئی جاندار نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے، اور رزق جو ہے یہ عقل پہ بھی نہیں ہے. ایک آدمی کہے میں بڑا جو ہے وہ تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی ہوں، تو ان کو جو ہے وہ زیادہ پیسے ملنے چاہیے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی پی ایچ ڈی بھی ہوگا، وہ جاب کر رہا ہے 20,000 جو ہے پر من کے حساب سے، دوسرا جو ہے انگوٹا چاپ ہوگا جن کو روزانہ جو ہے 2-3 لاکھ جو ہے وہ ملتے ہیں. اگر عقل اور تعلیم کی بات ہوتی تو پھر بھی جو ہے وہ کیا ہوتی، پھر تو انگوٹے چاپ کو کچھ نہ ملتا. اور اس کے مقابلے میں جو کیا ہے، جو تعلیم یافتہ ویل ایجوکیٹڈ جس کو کہتے ہیں، پی ایچ ڈی ہے، اس کو جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے میرا اپنا ایک دوست تھا، اس نے جو ہے وہ زراعت کے اندر ایگریکلچر کے شعبے میں اس نے ایم ایس کی تھی، اور وہ جو ہے وہ جاب کر رہا تھا 25,000 کے 20,000 کی جو ہے وہ سیلری پہ جاب کر رہا تھا. یہ تو نہیں ہے اس طرح کی بات. یعنی گریجویشن، سمپل جو گریجویٹ بندہ ہے اس کی پوسٹ پہ جو ہے وہ بیٹھ کے وہ جاب کر رہا. وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ يَجْرِي عَلَى الْحِجَاءِ هَلَكْنَا إِذًا مِّن جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ، اگر رزق کی تقسیم جو ہے یہ عقل کی بنیاد پہ ہوتی تو روئے زمین پر جتنے بھی جانور تھے یہ سب اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جو ہے ہلاک ہو جاتے. تم زیادہ کھاتے ہو یا سنڈا زیادہ کھاتا ہے؟ بھینس جو ہے وہ کیا ہے، اس کے پیٹ کو دیکھا ہے کتنا پیٹ ہے، زماں پر انگی سلور و بگی کینی، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، اس کو بھی کیا کھلانے والا اللہ ہے. یہ یقین ہونا چاہیے, اعتماد ہونی چاہیے. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام, ترمذی کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, اللہ پہ جس طرح بھروسہ رکھنے کا جو ہے وہ حق ہے, اگر تم اللہ پہ اس طرح کا بھروسہ کر جاؤ, لرزقکم کما یرزق الطیر, اللہ آپ کو ایسا رزق جو ہے وہ کھلائے گا جس طرح اللہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو کھلاتا ہے. تغدو خماسن وتروح بطانا, صبح جو ہے اپنے گھونسلوں سے جو ہے وہ خالی پیٹ جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور واپسی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, بھرے پیٹ جو ہے وہ واپسی گر جاتے ہیں. تشہ ججوری جرے پاسی کی اور ڈکے ججور واپس راسی. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ, ان کی کوئی فیکٹری تو نہیں ہے, ان کا کوئی بینک بیلنس تو نہیں ہے, ان کے کوئی پلازے تو نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ چارپائی میں بیٹھ کر جو ہے دو تین کعوے کھا لیے پی لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آئے اور ان کی جو ہے وہ بن گئی. نہیں, اللہ ان کو کھلاتا ہے, آپ کو بھی کھلائے. مگر مسئلہ کیا ہے, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ گھونسلے میں دیکھ لو پرندوں کو, وہ اڑتے ہیں, گھونسلے میں بیٹھ کر جو ہے وہ منہ نہیں کھولتے. کس میں ڈالو, آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے, یعنی آپ نے جو ہے اسباب استعمال کرنی ہے. جس طرح پرندے جو ہے وہ اڑتے ہیں, اس طرح تم بھی اڑو گے, جاؤ گے, چلو گے, اپنے گھر سے نکلو گے. یعنی کہ تم کہو اللہ کرنے والا ہے, اللہ تو کرنے والا ہے مگر آپ کو عقل دی ہے, تم بھی آگے بڑھو گے, کچھ کرو گے. اللہ یرزقھا وإیاکم, اللہ خوراک دیتا ہے ان کو, وإیاکم اور تمہیں بھی دیتا ہے, وہ السمیع العلیم, اور یہ اللہ سننے والا العلیم جاننے والا. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا, او اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کافر خاص اللہ پمے زماں پمے ساسو کی گواہ, وہی کی اللہ پاک اسو چ پاس مانن گیری او وزما گیری, ہاں کسان چی مان رونے رے پ باطلو باندی او انکار وکرو د کتاب د اللہ نا, دا کسان دی دی تاوانی انا, او تلوار سر غانی دیستان عذاب لرا, او کچرن میں نیٹ مقرر د عذاب, خام خا راغلے بے بدی بانے عذاب, او خام خا را بشی بدی بانے عذاب, ناسا پا او دی بن پوئی گی, پتلوان سرق واری دا منکرین ستا نازاب لرا, یقینا جانم خام خا را گی رون گیرے منکرین دا قرآن لرا, پاور چپٹ بکی دی لر عذاب, دا پاس دا دوینا او لاند دا خود دا دوینا, او وائی بدی او بویرشی دویتا, او سکے سزا دا آگا چویتا سو ملکون گی, او بندگانو زما کسانو آمنو چی مانو روڑے رے, یقینا زمک زما فرا خدا نو خاص زما عبادتو کے, ہاریو نفس سکون کے دا مرگ دے, بیا منگ طرف تا تو جاؤنا واپس بکڑے شیتا سو, ہا کسان چی مان روڑو عمل اکلو نیک پتریقہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, خام خا زیبوں ورکم دیتا من الجنت دا جنت نا, غرفن بالا خانے بھائی کی بات لان دے دین ولی ہمیشہ بھائی پدے گی, سخے سرا بدلا دا عمل کون کو, ہا کسان چکلک شدہ اللہ پا دین بانے او بخفل رب بانے اعتماد کئی, وکا ایم من داب بتن او سمر دیر دا زند سرونا, لا تحملو رزقہا نبار کئی خپل خوراک لر پشا بانے, اللہ یرزقوها اللہ خوراک ورگئی دیتا, و ایاکم او تاستوما, و هو السمیع العلیم, او دان لارے اوری دن کے او پویزاتو.